yépp seen noonu lañ, ndax nit dina jot ci mbir soxnaam jàppale ko ca wàllu diine. Bari na lu nit di jóg soxna sa jàppale ko ca wàllu diine, loolu moom bari na. Waaye it nag safaan bi am na. Ñu jëm ca safaan ba nag la yàlla wax ne ñooña ñoom lay bëgg a wax ni ñu mel ci seeni jëkkër. Yaa yoo lëfi na amunoo yéen ñi gëm, bàyyi leen xel seen soxna yi ak seen doom yi. Ndaxte inna min azwaajikum, am na ci seen soxna yi, wa awlaadikum, ak seen doom yi, aduwun lakum, ñu ci nekk seeni noon. Man ngaa am soxna su nekk sa noon, man ngaa am doom ju nekk sa noon. Kon naka la soxna si nekk sa noon? Mooy du ngay jóg di defal yàlla mu ne doo ko fi defe. Gis la boo fi jógoon war a dem France njàng yokk sa njàng, boo tàggoo dañ lay wax demal ci ñëw. Waaw jooyal la tabarkàllaa tàggoo toog yow yi demee nekk yooyu, wala la muuraake boo dem ndaw ku ndaa kera ju am suukar ak ñun seen yooyu. Waaye boo fi tàggoo woon ne damay demali yàlla, loolu moom boo moytuwul koo tàgg du la bàyyi, ndax dañuy jàpp ne li ngay def moom ay caaxaan la. Ñooñu lay gàllankoor nag yàlla nee na say noonu lañu. Saa bu jógee bëgg defal yàlla, ku la gàllankoor ba defuloo yàlla rek tabarkàlla sa noonu la. Faxaruuhum, moytu leen ba buñ leen yàqal. Waaw faxaruuhum. Moo tax benn sahaaba Omar ibn Khattab daf koo fal mu nekk gouverneur ci barab ci Basra, bi Omar yónni ngir xam faqir ya fa dëkk mu dundaale turam ca liste ba ndax ci faqir yi la bokk. Waaye ba ko Omar yónni xaalis ngir mu defaru ca xaalis ba ba def na soxna si ah cheytaani dugg na sini ci kër gi, mu ne ko najaay na génn, mu ne ko mbaa dag ma si jàppale soxna si ne ko waaw waaw, ñu daal di tàmbali di ko joxe ci jàkka ji ba mu jeex. Inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwan lakum faxtaruuhum, maytu leen leen ba buñ leen yàqal su fekkee ne lañ mel. Ya maasara al muminin inna baada azawjaati wal awlaad aadaaun lakum yasudduunakum an sabilillah, leen di gàllankoor ci yoonu yàlla. Kon nag maytu leen leen ba buñ leen gàllankoor yéen ci yoonu yàlla tabaraka wa taala. Suratu Taghabun aya fukk ak ñeent. Wa in ta'fu, su ngeen baalee, wa tasfahu, ngeen jëllale, wa taqfiru, ngeen suturaal, fa inna allaha ghafurur rahim. Ñett la yàlla wax foofu. Fa in ta'fu, su ngeen baalee. Al afu mooy nit ki da laa tooñ nga baal ko, waaye bi koy baal wan nga ne ko tooñ nga ma ko, dem sax teg nga ko dënn mu teg la dënn, wala nga poñe ko door a bàyyi. Loolu mooy al afu. Wa tasfahu, tasfahu mooy daf laa tooñ nga mel ni tooñu la. Waaw degere bu kawe la, daf laa tooñ nga mel ni yëgluu ko, daa di jëllale baña faale tooñ gi. Wa taxfiru mooy nga suturaal, mooy daf laa tooñ nga muur ko. Waaw fa inna allaha ghafurun, yàlla mu ne yàlla ku bëri sutura la, ku suturaal mu suturaal la. Waaw yàlla ñu yàlla suturaal. Fa inna allaha ghafurun rahim, yàlla ku bëri sutura la, ku bëri yërmande la, yàlla ñu suturaal te yërëm ñu. Wasiul maghfira azimu rahma yuaamilukum bi misli ma amiltum aamaltum, ni muy jëflanteeg yéen mooy ni ngeen jëflanteeg mbindee fi rek. Ku baale mu baal la, ku jëlale mu jëlaleel la, ku suturaal mu suturaal la. Waaw inna allaha waasiu lmaghfira azimu rahma yuaamilukum bi misli ma aamaltum. Waaw yàlla ku yaatu sutura la, ku rëy yërmand la, ni ngi jëflanteeg yéen nag ci ni ngeen di jëflanteeg nit ñi. Kuy baale mu baal la, kuy jëlale mu jëlaleel la, kuy suturaal mu suturaal la. Tabaraka Allah. Te it looloy samp kër, balé délé sutural ku yor soxna ndax ci soxna la yalla doon wax légui soxna tabarkal dañ koy bal soxna dañ koy jëlaleel waye soxna dañ koy sutural motax ku ñu yëf soxna dañ koy sutural mur ko ndax mur la ñaaway bi mur la jikko ji mur la manke manke bi légui nak so muré gis ci ñaaway ak manke manke jikko yalla mu ne soko balé ma bal la so jëlalé ma jël la so koy suturalé ma sutural la yalla ñu yalla sutural motax digënté soxna ak borom kërëm yalla nan hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ñeen leen di sang ñu leen di sang barkal suratu taghabun ayat fukat ñen yalla neena inna malikin nafli rek la amwalukum sen alali wa awladukum ak sen domi nepp fitnatun natula wa inma amwalukum li fi nek dal moy sen alali wa awladukum ak sen domi nepp fitnatun ak nat rek la alal mo gëna nek nat ikhtibarun wa btilaa min allah li qalbihi muta mune ngir mo xam man yati'uhu wa man yu'fihi waye nak wa qaddama al mala li an fitnatuhu ashad alal lay jital ndax fitna yi alal mo gëna reuy gis nga lay nga gis ku ko bëgg lool di ci tin tin waye nit ke dafa amone mbaram di ew markala di am ay 300 ki 500 su wacce sangu nit bi no soxnam ñu bokk lek len way ñu jënd place ba dox ko 3 millions ndax jënd place ba ndax way yi waji di way fi liggey way daf koy tenelaw waji jënd place ba 3 millions xol ku dan den ci ay 300 ki ay 400 yoyu tay nga am 3 millions waji dal nit ci kër ga mok soxna ci di wagnidi tek ba 5 heures du matin ñi doora teul nelaw tuti xey di wagnidi tek do ñek wagnu wat nak ku musta am million bokay wagn ni do xam ni muy toll waji dal di ñaska nelaw ba mu ñetti fan ba ñeen mu xey um million yeep indi ko waji ne ko jindo sama place bi da nga ma fitnal jind sama nelaw jind sama jam jind sama ngor dali fam yef yeen deloko tok ci mbaram di way di ew innama amwalukum wa awladukum fitna tabarakal alal mom la yalla jikal dom yi it ñu am natu la yalla day jox nit dom natu ko da la jox dom ju jigen mba ju gor sant la ci bi yar ak ngangale bu set baxam legi nak dom yi ñu yalla joxon neena fitratullah lati fatara an-nas 'alayha molem dom yalla joxon yalla ñu ko jox ci ngir ci ma legi nak bu dom ñi gënne aduna bañ leen di dello suñu borom ah yalla mune la tabdila li khalqillah na ngeen xexe ma ngeen jox ma lima leen joxon bu leen ma jox ku wote ki ma leen joxon ki ma leen joxon bima leen koy jox tabarakallah daawul wax la dul deug daawul jël yefi jaamur daawul mel nang wax ba mbari legi nak set len ci ngeen may jox imam diko julle kan la la tabdila li khalqillah wallahu yalla yindehu nek na fa mom ajrun azim fay goy yalla nañu ko defal ñun ñepp tabarakallah fattaqullaha ragal len yalla mastata'tum sen kem fay katta tabarakallah dafa ne won ci alquran ittaqullaha haqqa tuqatihi fa habu yep lay san tabarakallah mbir ma dif alquran ñewal len ittaqullaha mastata'tum ragal len yalla sen kem fay ragal yalla waaw fattaqu llaha mastata'tum ayuha almu'minun abdusilu fi ta'ati llahi juddakum wa ta'atakum ni ngeen man lepp ci am ko ci energie ngeen ko def ci top yalla keur keuy wulen tek sen bop ma la tuti xon lu ngeen atunut mufassiruni mun hadha fi almamurat wa fadail al'amal ni nak moy ci ndigle yi ak jeuf yu bax yi ya'ti al-insan minha bi qadri taqatihi dama adam ñu ne def ko nam ko mané mune way fil mahzurat fala budda min ibtinabiha bil kulliya ñu tey mune iza amartukum bi amrin suma len digele mbir fa'tu minhu mastata'tum def len te lu len man wa ma nahaytukum anhu fittanibuhu luma len tere nak bayi len ko rawahu shaykhani bukhari wa muslim ngeen ragale yàlla mastataatum wasmaru na ngeen dégg la ñu leen wax, na ngeen ko déglu te dégg ko. Wa atiicu te topp ndigal. Wa anfiqu te na ngeen joxe xayran alal li anfusikum, dawalal ko seen bopp ci seeni xabru. Wa anfiqu xayran li anfusikum, ngeen joxe alal dawalal ko seen bopp. Gis nga joxe, ku ko joxe yaa ngi ko joxe li anfusikum. Gis nga boo demee garage sa jour sa màggat si daan joxe, buñ màggatee tey ba toog ku leen fekk ñu toog rek, tey la daan jox mandat, nga yëkkati mandat jox leen, tudde leen ay doyen ñoom seen ñooñu. Waaye su soo yi daawul joxe mandat fi nekk tabarkàllah, kenn du leen jox. Lu tax lañ doon joxe dañ ko joxe woon mu nekk xayran li anfusihim. Kon nag wa anfiqu xayran li anfusihim, moo tax ku daan joxe rek foo ko soxlaa ñu jox la, ku daawul joxe nag léeg-léeg nga soxla ko te kenn du la jox. Wasmaru wa atiicu wa anfiqu xayran li anfusihim, ku daan yóbbaale bi fit saa bu am ñàkkee warwaay nga am warwaay di ko yóbbaale. Loolu tax doon nga daara yi yalwaan, ñun ñi daan yalwaan ñu ni wul leen romb te saraxuñ leen. Doon nga daara yi yalwaan def tànku neen ñu sol utilim nàbb seeni pot, ñun ñi daan yalwaan ñu ni wul leen romb te saraxuñu leen, ndax sa xel day dem ci ba nga ca tollee. Wa anfiqu xayran li anfusikum, tabarkàllah leblante rek la. Suratu at-taghabun ay fuk ak juróom benn. Wa man yuqa suha nafsihi, ku fexe ba fegal bakkanam bëgge, ku fexe ba fegal bakkanam nay, ku fexe ba fegal bakkanam ëppal, fa ulaika mboolem ñi jàmbaare ba def loolu humul muflixuuna, ñooy sowe adduna ñooy sowe alaxira. Waaw asuxu wal buxul wala asuxu wal imaanu laa yi jitami aani fi qalbi, loolu la ko yonente bi waxee alayhi salatu wasalaam. Bëgge ak imaan mënuñoo bokk dëkk ci xolu nit. Waaw bëgge ak imaan mënuñoo bokk nekk ci xolu nit. Ku fexe nag ba bëgge génn sa xol, nga fexe ba nay génn sa xol, fa ulaikum al muflixuuna, ñooñ ñooy sowe ci buñ bëggee samp koom-koom ci adduna, waaye ñooy sowe fa alaxira. Wa in tuqridu llaha, su ngeen lebelee yàlla qardan xasanan, bor bu rafet, lebal yàlla. Yàlla yor lépp moom, lépp nekk gani ba noppi du lepp. Waaw di lepp ngir jox faqiram yi, di lepp ngir jox miskin yi. Ku def loolu yudaaf lakum, yàlla fulandil leen, maanaam fay la ñaaru li nga leble. Wa yaghfir lakum, jéggal leen seen bakkaar. Walaw shakur halim, yàlla ku sant la waaye halim yàlla ku teey la. Walaw shakur halim, yàlla ku sant la waaye yàlla halim ku teey la. Waaw teey moom la ñu wax laabir. Waaw suratul taghabun aya fukk juróom-ñaar. Mu ñëw nag moom sunu borom tëj saar bi, mu ne yàlla alimul ghaybi, moo xam kumpa wa shahada, moo xam lu feeñ, al aziz, mooy ki sañ, al xakim, mooy ki xereñ. Loolu la ko ubbee woon. Waaw lahul mulku walaw alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lu mu koy tëj mooy alimul ghaybi wa shahada al azizu al xakim. Suratu taghabun aya fukk ak juróom-ñett di aya ji ci mujj. Suratu taghabun kon foofu la yem, nekk saar boo xam ne Madina la wàccoon, waaye jawu ji ñu rek jawu saaru Makka. Wane màggaay yàlla ci tàmbaleen teg ca waxtaanee xeet yi fi jiitu woon ak la wàccoon ca seen kaw ba ñu weddee yonent ya. Wane na ne dekki am na, la budda la mboolem ñi dee daañu dekki. Digle topp yàlla ak topp yonent bi fexe ba bañ a dumooyu. Moytu la nit ñi lenn ci soxna yi leen di gàllankoor bu ñu bëggee defal yàlla, ak lenn ci doom yi leen di gàllankoor bu ñu bëggee defal yàlla, ba doon dox seen digënté gaday ci yoon yalla tabaraku taala tiksar bi ci diglé joxé ci yoon yalla ndax yëkëti dina yalla ji subhanahu wa ta'ala fofu la suratu at-taghabun yeb ñu ngi ci seen juroom ben fukki la sar ak juroom ni suratu at-talaq saru fasé madina la wacc nek fukki ay ak ñaar ñi walu sharia ci li ajo ci digënté ñaari way dëncëntu mu jëk rek jabar dal fi leral fasen sunna ak min koy défé ak li nga xamné mo téggu ci walu fasé code de la famille lu jëm ci walu idda min koy jappé walu nafaqati moy li ñuy jox ndaw si suñ ko fasé té iddam jéxugut asukna dekkuwaay bi ñu ngay héberge soxna si nga fasé ki nga xam ne dafa fasé jabaram te jabaram di ko nàmpalal nan la koy fayé ila gayri ma hunalika min ahkamin góor ñëpp war ko déglu ak jigéen ñi ñi nekk ci fay ak ñi nekk ci projet bëgg dencante tabarkàlla saar bi ci tàmbali bi indi na wàllu ak te fasé fasen sunna ak fasen bidaa tabarkàlla ndax góor ñi danoo gaaw lool ci wëcc naa la wala fase naa la demal sa kër bàyyi tabarkàlla waa ji ne jabar ji fase naa la muy toilette far tabarkàlla xelam nekkaat ci mu ne ko fas wi laa doon wax nga may ko ngooñ xam nga su fekkoon jàng na luy fase te jaar ko fi mu ko jaar du àgg ci naan aw fas laa doon wax ak waxuma woonu fas moo tax yàlla bi ñu am ay fas ñaare léeg-léeg dañu wutal seen fas yi ay tur ndax léegi tey nga jaar ca nga ne fas wi te soxna si nekk fi te ngeen neroo mu ne fase na fekk dum fase tabarkàlla yooyu yépp saar baa ngi ciy ñëw mu wane ci yoon wi ñu war a jaar te muy yoon li gën ci yoon yi bu jëkk rek jabar demee ba diggante bi am jafeñ-jafeñ ndax bis bi ñu xëyee naan soxna si dama laa bëgg soxna mu naan bëgg naa la wala maa la raw loola suuf su doon dem fasent du am waaye benn bis la réeróo di am nga def yow soxna si nu dul noonu wala jëkka ji def nu dul noonu rek la di xaw a jafe seytaan daal di dugg si loola bu ñu demee ba mun ñu ko régler ba fase am la sunu borom tabaraku taala doxal lu am foofu solo saar bi dina ci ñëw tabarkàlla loolu di tawjihul ilahi mu woo góor ñi ne leen na ngeen teey bu leen gaawantu ci wàllu fase ndax buumu dencante tekki ko mooy li yàlla gën a bañ abxadul xalaali ila llahi attalaaq li yàlla gën a bañ ci wàllu dencante li yàlla gën a bañ ci lim daganal mooy fase walaw la daruraat alqasriya lama ubiha attalaaq li annahu hadamun lil usra bëggoon ko nag li nga xam ne mooy xew ci regle ko jafe kon l'islam du rëdd fase waaye rëdd gi mu ko rëdd dafa am lum ci regle loo xam ne su boobaa fase ni mooy ñëw mën a regle loola tabarakàlla mii ci biir sar bi waaye bu fase amee it yoidda ji jigéen ji di jàpp loola it l'islam da ciy bàyyi xel jigéen du fase ca ëllëg sañu takk ko déedéet bi ñu ko fasee dafa am diir bi muy toog boobee l'islam sar bi dinit ñëw ndax xeet yi bañ a jaxasoo tabarkàlla jigéen ju nekk xam sa doom ji koy bàyyam ñu indi ahkaamu li idda ndaw si nga xam ne dafa mage ba gisatul baax nan lay jàppe idda xale su ndaw siñ maye juróom-ñeenti at wala juróom-ñetti at ñu may ko jëkkër nan lay jàppe idda tabarkàlla yooyu saar bi dina ci ñëw ñu ne ñëw ci yeneen leeral yoo xam ne ñu ngi ci biiram tabarakallahu waaye na ngeen teg seen baaram ci taqdim boo bii rek ñu joxante dajee ay bis gi di ñëw ci kàttanu sunu borom tabaraku taala daal di yasrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokk ñuy déglu assalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ci defeem seen rajo ci seen jataayu tafsir bi leen di defal ay bis ko jot waxtu yi dolu sëriñ ci kàttanu seen sunu borom tabaraku taala di leen ko defal ci ajjuma tey ñaar fukki fan ak juróom benn ci weer yi rakaati gàmm koy sunu mbind mooy suratu talaq, saar bi nga xam ne mooy saaru fase, mu di ko tuddee it suratu nisaa yi gu ndaw, ndax lenn ca la suratu nisaa yi doon jàngale dafa ñëw di ko mottali fi moom suratu talaq muy wàllu fase. Ni ngeen ko xamee fase ay xeet yu baree bari la, yooyu dinaa ci ñëw ci kanam insha allah subhanahu wa taala. Ak itam ni sunu borom tabaraka wa taala tëralee mbir yi lu am solo ñu ñëwaloon ci yéen, ñu ñëwaloon leen ci ca bind bala ñu weesu woon ci li talaq ëmb moom saar bi tabarakallahu tey ñu war koo mottali ak jëm ko dal. Ñu wax ne fase du nu islaam xëy rek song ko, dafay am jaar-jaar yu muy jaarloo nit ki su ca jaaree te jëfe ñu ca jël ñun lay door a wax dëkk ak jabar fase leen, te xam ne fase abxadul xalaali inda allah, li yàlla daganal moom la ci gën a bañ. Dakoy xam nag lan mooy dagan, door a xam waximu sunu borom tabaraka wa taala wi wala waximu yonente bi ci hadis bi. Fase mooy buum gi nga xam ne moo doxoon ci gënt ñaari way dencante yi, te nag ña defoon ko ca jàkk ja ginnaaw ba ku góor waxee ku jigéen bëgg naa la soxna, ndax jàpp naa ne la soxna yi man ci kër man nga ko, jàpp naa ne mën ngaa togg, mën ngaa root, mën ngaa fóot, mën ngaa paase, mën ngaa denc sekre, jàppal naa la yooyu, kon nag bëgg naa la soxna. Soxna si ne ku góor ki man tam bëgg naa la jëkkër, ndax jàpp naa ne man ngaa yor, bëri nga yërmande, lewet nga, am nga fulla, am nga jom. Ñu ne kon ay ca ñu daje ci jàkka ja wala ci beneen barab, kii ñaan kii maye am ku xutba nit ña seede li ku góor ki waxoon ak lu ko jigéen ki waxoon ñu boole leen. Ñu andi say ba ca biir ku góor ki gis ci ku jigéen ki ak saay yem ne ko woon jàpp naa ni mën nga ko, am ci yum tële, am ci yooyu waxuma la tële waaye duñ pëg jéem. Wala ku jigéen ki gis ci jëkkëram jii moom tam saay ñu ñuu cee di yim ci siintu woon, loolu dafay am. Bu amee nag barkalla am na yoon wu lislaam tëral, moo ne bu dee ku jigéen moo gis moom faay boobu ci jëkkëram, yàlla ne ko wàññil say àq, wàññi say bëgg-bëgg, te yokk say wareef, ndax daa am ku bëgg nangu sa jëkkër. Su nee ku góor ki la mu ne ko laahil biir sa jabar na nga koy waar, waaye bi xikma soo ko waaree su jëriñul dara nga gàddaay ko ci lal bi, su jëriñul dara mun nga dóor ko dóor bu woyof, su jëriñul dara nga woo ñu àtte seen diggante. Dóor bu woyof nag su ne kuy lislaam yërut, su dóoree dóor bu woyof ba nag jëy ko lislaam mën ngay tooñ lislaam. Dóor boo xam ne nan la bu deret jin, bu yax dam, bum siiw, yooyu dóor la lislaam di wax ci dóoram yii. Waaye dóor yoo xam ne dangay jël sa loxo dóor ci kanam wala tekki seen tiir di dóor, wala jël siiso di jam, ah yooyu nag moom bu ko kenn jëlee l'islam te fii l'islam di jaar la sax góor gu fi jaar te mel li ma doon wax léegi doo dóor waaw waar sa jabar bu fekk nga tànnoon ko waar di dugg ci moom fa far bi zaati diin loolu la alquran waxul waar sa jabar te mooy tànn koo xam ne ku ko waar mu waaru boo tànnee ko ku ko waar du waaru it du sotti doo waaree du waaru fokk ngeen àgg ci dóor moo tax ñu l'islam tërale rek cëree jaar soo fajee nim la wax mu jaar ci yoon allahu akbar ndax nee na la fa ifu gunna waar leen leen mu ndax ci nga tànn nekk na koog ku ko waar mu waaru zaati diib soo ko tànnul boo ñëwee ba fii bëgg koo waar it ah tàmbali ga ba muy wax ne weñ gaa nga bañ ca bañ a xànn loolu lu am solo la dinañ ci ñëw incha allah ci suñu dindi albidaa yi ndax mu gën a yàgg suñu demee ba ñeent yi dara sottiwu ci la fas yi di ñëw nag te mooy buum ji tëkkoon seen diggante te nag ñi fasoon ko alxayri jiboon fa xutba jiboon fa séddale woon fa guru ak yiñ fa doon def yépp ndeysaan ak yi doxoon seen diggante ci wàllu bëggante yaag yépp tey jii ngeen ko nar a dagg loola mooy fase fase nag ci sharia moom dagan na dagan na bu ñu demee ba musus fi dagan na dafa am nag ay ponk muy jabar day am jëkkër ak baat bii tagg diggante bi lu ko may fase du taxaw xeeti fase yi nag xaw naa takku am na ca bu ñuy wax fasem sunna am bu ñuy wax fasem bida am bu ñuy wax baa'in mu fase mu dog am bu ñuy wax fayli am bu ñuy wax fase mu wér am bu ñuy wax kinaaya am bu ñuy wax munjis kinaaya mooy li nga wax ndaw si leeru demal sa kër papa mun gis mooy fi ngeen taxaw mbir ñi am fi muàllax mooy nga ne ko soo defee nangam mooy sa fase taxwir mooy bu la fase gënalee fase la bu la soo gënalee toogal wakaala mooy nga ne sa mel mbokk wala sa benn xarit bu la diw ñaanee baat may ko am na fase ñu wax kitaaba te mooy bindi wala téléphone gis na ko tey am na fase ñu wax tahrim yooyu xeeti fase ak yeneen tabarakallahu yu am la danañu ci ñëw incha allah bu ñu ko waxtu yu mayee ci yeneen jëm pour tout àlax kon góor ñi war nañ koo déglu ñu tey denc soxnaa ñi dencut waaye jigéen ñi war nañ koo déglu ndax moom cheikh alhaaj malik radiallahu anhu daana wax ne ah réew mi day négocié waxtaan ba diggante dagan moo leen gën a yomb ci fas fay bu wér waaw barkalla moo doon wax yaa xaalisal bahri kon wax jooju bu ñu ko càmbaree xol ko lu am solo ñu dem kon ci saar bi sababu nusulam nekkul nañ ci Bukhari bu ne Abdullah ibnu Omar dafa fase soxnaam fekk mu toll ci fani mbaax Omar ibnu Khattab mi waajuram waxtaan ceeg rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ndax loolu mën naa nekk wala ñu demee ni ki yooyu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wane ñàkk ca dig daa di woolu Abdullah ibnu Omar ne ko fayli ko te téye ko ba mu set bu ngi faatee baax ba set foo fa mosere nag soo gisee ne bëgg ngaa fase faseel, soo gisee ne bëgg ngaa téyee téyel. Fa tilka al iddatu allati amara allahu biha azza wa jal, hadis boobu akhrajahu al bukhari wa muslim. Nekk nañ ci beneen riwaaya it ci wàllu woowu, jële ko ci Anas ibnu Malik radiallahu anhu, mu bàyyi woon soxna suñu wax Hafsa mu dellu këram